Det holder tørt, og de fleste steder vil solen også skinne. Det er halvkøligt mellem 2 og 5 graders varme. Svag til frisk vind, men bornholmerne kan dog få op til hård vind. Og nu skal vi over til vores videnskabsprogram. Er vi alene, eller er der nogen derude? Måske er der 10 milliarder planeter blot i vores galakse i Mælkevejen. Tredje planet fra solen tager dig med på en svimlende tur rundt i rummet, hvor vi taler om muligheden for at finde liv andre steder i universet. Velkommen til tredje planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolby, og i dag skal vi tale om liv i rummet. Man har nemlig fundet jordens tvilling, eller snarere trilling, eller firling. Man har i hvert fald fundet planeter derude, som ligner vores. Og det er første gang. De planeter hedder blandt andet Kepler-22b, og der er en, der hedder Kepler-20. Og Kepler-22b, den ligger 600 lysår herfra. Lars Bukhave, astrofysiker og postdoc på Niels Bohr Instituttet og Starplan på Københavns Universitet, var en af de eneste europæere, der har været involveret i beregningerne i analysen af Kepler-22b. Ham er jeg så heldig at have med mig her i studiet. Velkommen til dig, Lars Bukhave. Jo, tak. Lars, kan du fortælle mig lidt mere om de her planeter? Ja, det kan du tro. Kepler-22b, den blev fundet her for nylig, og det var Vi er nogle stykker, nogle danskere, der er med. Vi er både mig fra Københavns Universitet, men også nogle fra Aarhus Universitet, som var med til at opdage den her planet. Det er en planet, der er 2,4 gange jordens radius. Så det vil sige, at det er en planet, der er ret lille i forhold til vores egen jord. Og den har altså en overfladetemperatur. Den ligger i en afstand fra stjernen, så den har en overfladetemperatur, så der kunne være flydende vand på planeten. Altså den ligger i den her grønne, beboelige zone, hvor overfladen er sådan, der kunne være flydende vand. Ja. Og hvad kan du så temperaturen, hvad er det? Ja, men altså, vi ved ikke præcis, hvad temperaturen er, fordi atmosfæren, som vi ved her på jorden, har også en indflydelse på hvad temperaturen er på planeten. Men hvis planeten har en atmosfære ligesom jorden, hvilket i øvrigt er ret usandsynligt, så vil der være omkring 20 grader. Men det afhænger altså af, hvad for en atmosfære planeten har, hvad for en temperatur den har. Ja. Nu sagde jeg i introen her, at den lå 600 lysår herfra. Det lyder jo nærmest, når man taler astrofysik, så lyder det, som om det er i vores egen baghave. Hvis vi skulle rejse derud, hvor lang tid ville det så tage? Jamen altså, hvis vi skulle rejse ud til den her planet, som er 600 lysår væk, det menneskelavede objekt, der er længst væk fra jorden i øjeblikket, det er Voyager-sonden, som blev sendt op i 70'erne. Den bevæger sig med omkring 16 km per sekund. Så hvis man regner ud, hvor lang tid den vil være om at komme ud her, så er det omkring 20 millioner år. Så det er altså ufattelig lang tid for at komme derud med den teknologi, vi besidder. Det vil sige, det er stort set umuligt. Ja. Og hvis lyset skal derhen, så tager det jo så 600 år. Så hvis vi skulle sende et signal derop, så tager det 600 år at sende et signal op. Og hvis der var nogen, der sad derude, der skulle svare, så ville det så tage 600 år for dem at svare tilbage. Så det vil svare til, at der blev sendt et signal derop i vikingetiden, cirka, og så vil vi få svar nu. Sådan cirka, ja. Det lyder meget rigtigt. Men hvis vi nu bare leger, at for eksempel, så kunne man overføre min hjerne til den her computer, og så bliver jeg sendt afsted 20 millioner års rejse, og så når jeg frem til planeten. Har I nogen som helst anelse om, hvad det er for en planet, man så møder? Jamen, som sagt, så er det en planet på 2,4 gange jordens størrelse. Men vi ved ikke, hvad massen af planeten er, altså hvor tung den er. Og derfor så ved vi ikke, hvad den er lavet af, fordi det er afhængigt af, hvad massen er. Det kunne være en planet ligesom jorden, en fast planet med en klippeoverflade ligesom vores egen, med en lille atmosfære. Men hvad der er mere sandsynligt er måske, at det er en mini-gasplanet, ligesom vores egen gasplaneter, Jupiter og Saturn i vores eget solsystem, men bare meget mindre. Så det vil sige, at den ikke har nogen fast overflade, men har sådan en gasatmosfære. Så derfor så, på den måde, er den jo ikke beboelig, som det er jo, det er derfor, det ikke er jordens tvilling. Så det er en planet, der er meget lille. Men for nylig fandt vi de her Kepler-20-system, hvor der er 5 planeter omkring. Og en af dem er 1,03 gange jordens radius. Det vil sige, at den er præcis ligesom, lige så stor som jorden. Det, der så var problemet for liv på den planet, det er, at den er meget tæt på stjernen. Så overfladetemperaturen er meget høj. Sådan cirka, i hvert fald sådan, som hvis du står inde i din egen ovn, eller noget i den stil. Så liv, som vi kender det, det er i hvert fald ikke muligt på den planet. Så det, vi i virkeligheden gerne vil finde, det er en planet, der er en blanding af de to, altså Kepler-22 og Kepler-20, hvor at vi har en planet på størrelse med Jorden, men i en afstand fra stjernen, sådan, så der kunne være en temperatur ligesom her på Jorden, så der kunne være flydende vand. Ja. Og dermed liv, som vi måske kender det her. Men man kunne også godt forestille sig, at den sol, de så kredser om, er måske enten kraftigere eller mindre kraftig i forhold til. Det kan I vel også beregne jer frem Jamen, til? Jamen, det indgår jo netop i de her overfladetemperatursberegninger. Så det er jo netop afhængigt af, hvad for en stjerne det er. Hvis det er en meget lille stjerne, så er den generelt koldere end solen. Hvis den er meget stor, så er den varmere end solen. Så det indgår i de her overfladetemperaturberegninger. Så det har man taget højde for? Det har man taget højde for, ja, præcis. Det vi ikke ved, det er så sagt, hvad atmosfæren af planeten er, og det har en stor påvirkning på temperaturen. Vi ved jo med CO2 her på jorden, at det påvirker klimaet. Ja. Kepler, hvad hedder den her Kepler-mission? Den blev sendt ud i 2009. NASA's Kepler-mission. Ja, den blev sendt ud i 2009. Prøv at forklare, hvad er det egentlig? Altså, hvad er det for noget isenkram, der er blevet sendt afsted? Jamen, det er en satellit, som bliver sendt ud i rummet, og i virkeligheden så er det bare 42 CCD'er, altså det, der sidder i mobiltelefoner eller digitalkameraer, men bare nogle meget præcise nogle af slagsen. Så den kigger egentlig bare på, hvad lysstyrken af stjernerne er, og så håber vi på, at der kommer en planet, der bevæger sig ind foran stjernen, og så lyset fra stjernen bliver formørket en lille smule, og det er altså det, vi kan måle. Så i virkeligheden er Kepler er et fotometer, det vil sige, at den måler bare, hvor mange fotoner eller hvor meget lys, der kommer fra den her stjerne. Det er det eneste, den gør. Det er simpelthen en lysmåler, men den er lysmåler, så, hvor er den så? Hvor befinder den sig hen? Jamen, Kepler er i det, der hedder et Earth Trailing Orbit, det vil sige, at den er sendt op sådan, så den følger ikke, den kredser ikke omkring jorden, men den kredser omkring solen i jordens, altså efter jordens bane, så den følger efter jorden rundt om solen og hænger derude, fordi så bliver den ikke forstyrret af ting og sager. Så den kigger altså bare på stjernernes lysstyrke simpelthen. Det er virkelig meget simpelt, det den gør. Den gør det bare utrolig præcist. Ja, så det er simpelthen en lysmåler, I har fået skudt ud uden for jordens atmosfære, så den heller ikke bliver forstyrret af alt muligt støj på linjen. På lige den. Præcis. Og jordens, så er det så... Ja, jordens atmosfære er jo et stort problem, at man skal måle så præcist, som Kepler gerne vil gøre. Og de her signaler, vi modtager fra... Altså når en planet ligesom jorden dækker for en stjerne, altså formørker den, så er det en utrolig lille formørkelse i virkeligheden. Det er meget, vi skal have nogle, Kepler kan måle 20 parts per million, altså 20 milliontedele lysstyrkeændring, og det er altså meget, meget, meget, meget lidt. Så man skal have nogle utrolig præcise måleinstrumenter, og meget præcis isenkram for at kunne gøre det. Så det er simpelthen bare lige et blink med øjet nærmest? Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald en meget lille blink. Det er måske mere, hvis du kniber øjnene sammen en lille smule, så falder lysstyrken en lille smule. Så det er en meget lille ændring. Så det er der, hvad skal man sige, at der sker nogle landevindinger inden for videnskab. Det er, når man får nogle nye instrumenter, som man kan måle meget mere præcist end de tidligere instrumenter, man har haft. Så er det, der virkelig sker noget, og det er derfor Kepler er virkeligheden en revolution inden for planetvidenskab. Du lytter til Radio 24/7, og vi taler om Kepler-missionen. Kepler udforsker altså et område af Mælkevejen i det stjernebillede, der hedder Svanen. Hvor stort er det? Hvor mange stjerner taler vi om? Jamen, der er i det her i virkeligheden ikke så store felt på himlen, så er der i virkeligheden millioner af stjerner. Så der er nok at tage, men desværre er båndbredden på satellitten sådan skruet sammen, at vi ikke kan sende alt det data ned til jorden. Så vi bliver nødt til at vælge nogle stjerner ud, og der er blevet så valgt 150.000 stjerner ud, som vi kigger på og måler helt præcis på. Men de andre, de resterende mange millioner stjerner, der hænger derop, som vi faktisk optager, og der falder på de her CCD-chips, det bliver så hængende op i satellitten og bliver ikke brugt til noget, desværre. Kommer der aldrig ned? Det kommer aldrig ned. Når jeg fortæller det, så er der også folk, der bliver meget frustreret. Der er nogen, der har spurgt, kan vi ikke sende nogle harddiske hjem eller sådan noget deropfra? Det kan man altså ikke. Og det var et økonomispørgsmål. Der var ikke råd til at lave en stor nok antenne til at få sendt al data ned. Ej, det er simpelthen det er bare et spørgsmål om antenne og båndbredde. Det er det. Det må da være sådan, for en astrofysiker, man sidder sådan der, det. Altså, det er jo enten eller, man kan jo ikke bruge alle pengene i verden på at lave astronomi. sådan er det i disse finanskrisetider, man må gøre, hvad man kan. Og det var enten at få de her 150.000 stjerner ned, eller ikke noget. Og der er altså 150.000 alligevel nok til, at man kan få et statistisk validt sample, sådan så vi kan faktisk lave noget statistik på det her bagefter. Men når I nu har det her fotometer, altså den her lysmåler, uden for jordens atmosfære, som kigger på et specifikt område af universet. Hvordan er det så helt præcist? Altså, hvordan måler man, nu er der så ikke noget, nu er der et lille blimp, nu er der lidt mindre lys? Altså hvad, gør man? De her stjerner, de lander på nogle pixler på de her CCD'er, og hvad hedder det? Altså det, der sker, det er i virkeligheden, når vi fanger nogle fotoner, som ryger ned i de her CCD-chips og de her pixler, og så måler vi på det hver, for eksempel hver halve time. Og hvis der så kommer en planet ind og skygger for den her stjerne, jamen så vil lysstyrken, intensiteten falde en lille smule. Så i virkeligheden, så har vi bare en lysmåling hver halve time, og så kan vi se, at der kommer et lille dyk i stjernens lys, og det er så planeten, der bevæger sig ind foran stjernen. Og hvordan kan I så sige noget om, hvor store de her planeter er? Jamen, det dyk, der er, det er altså proportionalt med planetens størrelse. Vi skal også vide, hvor stor stjernen er, men det kan vi finde ud af fra andre, fra stjernemodeller og sådan noget. Så det er faktisk noget af det, jeg sidder og arbejder på, og folkene også i Aarhus, det er at finde ud af, hvor stor stjernen er. Når vi så ved, hvor stor dykket er i lysstyrke, så kan vi transformere det om til en størrelse på planeten. Og hvad hedder det som et fint videnskabeligt ord? Hvad det hedder? Ja, den metode. Ja, det ved jeg ikke. Det hedder ikke. Det her hedder transit photometry, men altså det, der er ikke noget hokus pokus i det. Det kunne jeg skrive ned på en bagsiden af en konvolut her, hvis det er. Det er ikke noget specielt svært i virkeligheden. Så det er virkelig en meget simpel metode, men selvfølgelig skal vi. Det er ikke så simpelt at vide, hvor store stjernerne er. Der er en masse astrofysik og modeller, der indgår i det. Men tager det så lang tid at undersøge hver enkelt stjerne og hver enkelt planet? Jamen, så vi får data ned fra alle de her 150.000 stjerner simultant, så vi får dem alle sammen på en gang. Det, der er, det er, hvis for eksempel det er en planet ligesom Jorden, så er den jo som bekendt 365 dage om at bevæge sig rundt om solen. Så det vil sige, hvis vi så vores egen jord omkring en anden stjerne, så ville vi kun se en formørkelse hvert år. Så det kræver, at vi... det er jo derfor, vi kigger på så mange stjerner. Det er fordi, det kræver et vist portion held, at vi faktisk ser de her planeter. Baneplanet af planeten og stjernen kan også være orienteret forskelligt i rummet, sådan så at planeten slet ikke formørker stjernen. Så det kræver, at vi ser på rigtig mange stjerner, sådan så vi finder nogle af dem, hvor planeten faktisk bevæger sig ind for stjernen, foran stjernen, set fra vores synspunkt her på Jorden. Men det vil jo så også sige, at der er sikkert også mange planeter, mulige planeter, der også kunne ligne Jorden rigtig meget, som I og for sig ikke får øje på, fordi de bare ligger i en forkert bane. Fuldstændig rigtigt, ja. Så, og det, men vi vil gerne lave noget statistik på, hvor mange planeter, der minder om Jorden, omkring andre stjerner. Men der kan vi jo selvfølgelig tage højde for, at vi ved, der er mange af dem, som er orienteret i. Altså vi må formode, at de her baneplaner er orienteret random, altså de har deres orientering er, tilfældig. Tilfældig, ja tak. At deres orientering er tilfældig i rummet, så derfor så kan vi regne ud, hvor mange, når vi så ser nogen, hvor mange der så rent faktisk er i det hele taget, altså regne tilbage. Når jeg som siger, vi har fået øjet på to, men det er jo, og så har I så en eller anden statistik for, præcis. Det vil sige, der er 10 derude, som vi ikke har set for hver to, vi ser. Ja. Men hvor lang tid fortsætter Kepler-missionen så? Jamen, Kepler er faktisk ikke fundet særlig længe. Den har ikke penge særlig længe. Altså, det var 3,5 år siden marts 2009, så den løber på sin sidste tid nu her. Medmindre den bliver forlænget, missionen. Så det, der er det store arbejde nu, det er at analysere de data, vi har fået ned. Men vi vil også rigtig gerne have, at vi kan fortsætte med missionen, fordi at, satellitten fungerer, den kan fungere i mange år endnu. Men det kræver selvfølgelig, at der er nogle penge til, at folk sidder og henter dataene og arbejder på dem. Ja, fordi i princippet vil den jo bare blive ved med at sende de her data ned. Det der isenkram hænger deroppe og bliver bare ved. Ja, altså der er på et tidspunkt løber den tør for det ene og det andet, strøm og så videre og så videre. Og den bevæger sig også i det her Earth Training Orbit, som det hedder. Den bevæger sig længere og længere væk fra Jorden. Det vil sige, at båndbredden, vi kan sende med, bliver også mindre og mindre, fordi den bevæger sig længere og længere væk. Så vi kan sende mindre og mindre data tilbage til Jorden. Men den kan i hvert fald godt blive forlænget lige så lang tid, som den var. Det var 3,5 år. Vi kan godt forlænge den med 4 år mere. Men på et tidspunkt, så vil det ligesom æbbe ud, og så vil det ligge i halen af Jorden så langt væk, at man ikke rigtig kan få. På et tidspunkt vil den komme tilbage, men der går mange år. Hvor mange år vil der gå? Ved man det? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men det er så mange år, at vi ikke er her. Altså, det bliver vores børn eller nogle andre, der skal... Jeg kan ikke huske præcis, hvor lang tid der går, men så er den også så forældet, så den er blevet tør for det strøm og alt det her, så den ikke virker mere. Men altså, i princippet, så er den jo i en bane omkring Jorden. Ja. Så vi vil komme tilbage til den på et tidspunkt. Du lytter til 3. planet fra Solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige program. I dag taler vi om planeter, der ligner Jorden, og som derfor kan huse liv. Med mig her i studiet har jeg astrofysiker Lars Bukhave. Hvordan kan man så... Altså nu sagde vi, at Kepler 20 og Kepler 22b, altså de lå i det her... Nej, Kepler 22b lå i hvert fald i det grønne område, altså at der ikke var for varmt, og der var heller ikke for koldt, der ville være flydende vand. Hvad er så det næste skridt for at kunne sige noget om, om der overhovedet er liv på den planet. Men altså, den, hvad skal man sige, den hellige gral er at finde en jordens tvilling, som hverken af de her to i virkeligheden er. De er tæt på, ikke? Men vi vil gerne finde en planet på jordens størrelse, med en radius på en gang jordens størrelse, men i en afstand fra stjernen, sådan så dens overfladetemperatur kunne være sådan, så der kunne være flydende vand. Så det er det næste skridt, og det er vi altså meget tæt på at finde. Og det vil blive enormt spændende, synes jeg, fordi så har vi en planet, en jordens tvilling, omkring en anden stjerne. Det, der er problemet med den her Kepler-22b, som er 2,4 gange jordens radius, det er, at den rent faktisk kan have en meget... den kunne faktisk godt være en mini-Neptun, altså en planet uden en fast overflade. Og så kunne vi ikke forestille os, der kunne være liv, i hvert fald som vi kender det her på jorden. Så det er det første næste skridt. Mm. Det næste skridt igen vil så være at finde ud af, hvad frekvensen af de her planeter er. Altså, hvor ofte opstår, findes de omkring andre stjerner. Og det synes jeg er endnu mere interessant i virkeligheden. Altså, det er et spørgsmål om, hvor unik jorden er i universet. Ja. Men hvad så? Altså, men igen, det jeg sidder og det jeg står og fisker efter, det er jo også sådan, hvordan kan man overhovedet finde ud af, om der er liv på planeten, sådan set langt fra, eller skal vi vente de der 20 millioner år for at kunne komme derud og tage prøver? Jamen, der er nogle interessante metoder, man kan tage i brug. Der er noget, der hedder biomarkører, hvor man, hvis vi har en planet, som er omkring en meget klar stjerne, sådan så lyset fra stjernen skinner ind igennem atmosfæren af planeten, så bliver lyset absorberet i atmosfæren på planeten, og det så kan vi så kigge på det her lys, som bliver absorberet, og så kan vi snakke om, hvad det er for nogle stoffer, der er i atmosfæren på planeten. Og hvis vi gør det, så kan vi faktisk måle nogle bestemte stoffer. Her på jorden for eksempel, der laver planter og planter laver ilt, vi dyr laver metan, og de to stoffer er ude af ligevægt her på jorden. Det vil sige, at der er mere ilt og brint, end der burde være, fordi der er nogen, der producerer det. Hvis ilt er en meget reaktiv gas, for eksempel, hvis der ikke var nogen planter, der lavede ilt her, så ville det hurtigt forsvinde og blive til rust, for eksempel. Så hvis vi kan finde de her biomarkører, altså ilt og brint, for eksempel, eller ilt og metan, undskyld, på andre planeter, som er ude af ligevægt, så er det ikke et bevis for, at der er liv et andet sted, men det vil være en meget stærk indikator på, at der er et eller andet, der laver det. Der skal selvfølgelig også være vand, hvis vi skal have liv, som vi kender det. Og det kan man også måle i atmosfæren på en anden planet. Og CO2 er også et krav her på jorden for, i hvert fald, der er liv, som vi kender det. Men altså, biomarkørerne er noget, som bliver dannet på de her planeter og ude af ligevægt. Og det er noget, vi håber på at kunne måle, men det er altså ikke lige rundt om hjørnet, fordi det vil kræve en meget stor og dyr rummission for at kunne gøre det, fordi der skal man have utrolig præcise målinger, endnu mere end vi har nu. Så det er ikke noget, man har været ude nogen steder? Altså, man har da ikke sådan prøvet det af endnu? Fordi... Jo, det har man faktisk. Ja. Men det er omkring helt andre type planeter. Det er omkring de her meget store Jupiter-planeter, som ligger meget tæt inde på stjernen, som var de første, der blev fundet omkring. Altså de første exoplaneter, der blev fundet omkring andre stjerner, fordi de simpelthen er nemme at finde. Og det er så også det, man har prøvet den her atmosfæremodel med, hvor at en Jupiterplanet er også er en gasplanet, så der er en utrolig mængde gas, som lyset fra stjernen skal igennem, så der bliver absorberet meget lys i atmosfæren. Så derfor er de meget nemme at gøre det med. Og der kan vi måle, man har målt metan, og man har målt vand i atmosfæren på andre planeter. Men det er altså planeter, som vi ikke regner med kan have liv, ligesom vores egen jord har. Fordi de er enten for varme eller for kolde. Eller de ikke har nogle faste overflader, der er kæmpe tryk, og der er nogle ubehagelige gasser i atmosfæren osv. osv. Men altså, det er metoden er, det er blevet gjort simpelthen. Det er bare, det kræver nogle endnu mere præcise måleinstrumenter. Nu nævnte du lige exoplaneter selv. Altså, det er jo planeter, som er en fast bane rundt omkring en stjerne, ligesom vores planet er der omkring solen i vores solsystem. Hvornår opdagede man den første exoplanet? Jamen, det er ikke særlig lang tid siden, faktisk. Det var i 1995, den første planet blev opdaget omkring en anden stjerne. Det er virkelig utroligt sent, og nu er der kun gået lidt over 15 år siden da. Den første planet, der blev opdaget, var en meget mærkelig planet. Det var en planet, der var en halv gang så stor som Jupiter, halv gang så tung som Jupiter, men den havde kun en bane på nogle få dage omkring den her stjerne, som minder om solen. Og det var jo noget, vi overhovedet ikke regnede med. Vi kender jo vores eget solsystem, og Jupiter ligger meget langt væk. Den ligger har en omløbstid på over 4.000 dage omkring solen. Så det var en planet, der vi overhovedet ikke regnede med fandtes. Så det var en meget stor overraskelse i virkeligheden. Og der var ikke rigtig nogen, der havde kigget efter den type planeter. Og der var også et stort... Det tog lang tid før, at det blev ligesom accepteret, at det virkelig var en planet, det her. Ja, fordi det stred mod alle modeller. Det stred mod dannelsesteorierne for planeter. Altså, de kunne ikke være det. Der kunne ikke dannes sådan nogle store Jupiterplaneter helt inde ved stjernen. Så det var virkelig en kæmpe overraskelse. Men Og det er dem, vi fandt først, fordi at de er nemmere at finde. Jo større planeten er, jo tungere den er, og jo tættere den er på stjernen, jo nemmere er det simpelthen at detektere den med de metoder, vi har. Men det er i virkeligheden nogle meget mærkelige typer planeter, altså nogle oddballs, altså dem, som ikke normalt er der. Men det var dem, vi fandt først. Og nu er vi så begyndt at finde faktisk de mere almindelige typer planeter, som er vanskeligere at finde for vores instrumenter i virkeligheden, men det er bare dem, er der mange flere af, ser det ud til. Ja, men hvor mange har man så fundet, de her exoplaneter? Jamen altså, nu før Kepler, så var der omkring 700 planeter omkring andre stjerner, vi har fundet nu til dags dato, men Kepler har så virkelig mangedoblet det, så Kepler har fundet alene 2500 planeter, men de er altså klassificeret som planetkandidater, fordi de i virkeligheden godt kan være noget andet end en planet. De er ikke verificeret endnu. Hvad kunne de så være? Jamen, de kunne være forskellige typer astrofysiske fænomener. For eksempel stjernesystemer, en trippelstjerne, en stor stjerne med to mindre stjerner, som formørker hinanden. Og det signal, det kan i virkeligheden godt minde meget om det signal, vi får fra en planet omkring en stjerne. Så meget af det arbejde, vi laver, det er faktisk at finde ud af, er det virkelig en planet det her, eller er det et andet stjernesystem? Og det vil tage lidt længere tid at komme ind på præcis, hvordan man gør det. Men man kan i hvert fald sige, at Kepler-missionen har virkelig sparket til opdagelsen af alle de her exoplaneter. Ja, og det gør den. Og det, der er interessant ved Kepler, det er, at vi kigger på så utrolig mange stjerner med en meget, meget høj præcision. Og det betyder, at vi kan begynde at lave statistik på det her, fordi som vi var inde på lidt tidligere, så noget af det meget interessante, det er, hvad frekvensen er af planeter omkring andre stjerner, synes jeg. Altså når vi kigger op på nattehimlen og ser på de stjerner, der er, hvor mange af dem kunne tænke sig at have en planet ligesom jorden omkring sig. Det synes jeg er et enormt interessant spørgsmål, fordi at det betyder selvfølgelig også, hvor mange af dem har omstændigheder for liv, ligesom vi kender det. Ja. Altså er vi unikke i universet? Er jorden en unik planet i universet? Eller er det virkelig noget, der findes omkring hver anden stjerne? Og der er så svimlende utrolig mange stjerner i universet, så hvis det er noget, der forekommer tit, så er der i hvert fald mulighederne for liv, som vi kender det i universet, omkring et hav af stjerner. Ja, fordi lad os lige blive med blikket op på nattehimlen. Fordi det her stjernebillede Svanen, hvis jeg stod, nu er jeg ikke særlig god til at finde stjernebilleder overhovedet, men hvis jeg nu stod og kiggede op på nattehimlen, hvor stort et område er det så, at Kepler-missionen undersøger? Jamen, det er i virkeligheden et meget lille område på himlen. Hvis du strækker din arm op imod himlen i fuldstrakt arm, så virker det som cirka din håndflade, hvis du kigger op mod himlen. Så det er i virkeligheden et meget lille område. Og det næste, vi gerne vil, det er at have en mission, lidt ligesom Kepler, men som kigger på hele himlen, og ikke kun på det her lille felt. Fordi det betyder, at vi vil kunne finde planeter omkring meget klare stjerner. Kepler har kun den her lille del af himlen, så der er mange af stjernerne, som er meget svage, og der kan vi ikke lave de her atmosfæreberegninger, som vi gerne vil gøre, altså de her biomarkører, der hvor vi kan lede efter liv, eller i hvert fald indikationerne på liv. Så vi vil rigtig gerne finde planeter ligesom jorden omkring meget klare stjerner, det vil sige stjerner, som er meget tætte på vores egen jord. Ja, men hvis vi lige igen bliver på nattehimlen, altså fordi nu tror jeg, jeg bliver svimmel, fordi hvis jeg kigger op på nattehimlen, så kigger jeg på uendelig mange stjerner. Hvor mange stjerner er der på den her nattehimmel, som jeg kan se på Mælkevejen? Jamen, i Mælkevejen, som er vores egen galakse, så vores sol er bare en af mange stjerner i Mælkevejen, som er vores egen galakse. Der er 100 milliarder stjerner bare i vores egen galakse, i vores egen Mælkevej. Men så ud af de her stjerner, der er der ret stor sandsynlighed for, adskillige af dem har planeter rundt omkring. Jeg vil sige, der er større chance. Det er en af de ting, vi prøver at finde ud af, men der er indikationer på, at det faktisk næsten er mere sandsynligt, at der er en planet, end der ikke er en planet omkring stjernen. Det er et tal, vi ikke er helt klar med endnu, og der er mange gæt på det, men jeg vil sige, det bevæger sig i en retning af, at der faktisk det er mere ofte, der er planeter, end der ikke er. Så der er altså virkelig mange af de her stjerner, som kunne tænke sig at have planeter. Så 100 milliarder stjerner har altså sikkert planeter omkring sig, og hvor mange galakser er der så i universet? Der er faktisk lige så mange galakser. Der er 100 milliarder, cirka 100 milliarder galakser i universet, og hver af de galakser er cirka på størrelse med Mælkevejen, det vil sige 100 milliarder galakser med hver 100 milliarder stjerner i. Så det er jo et svimlende stort tal. Ja, jeg blev i hvert fald svimlende. Jeg må holde fast i bordkanten her for at holde balancen. Men så det vil sige, enten så er jorden helt unik i det her enorme regnestykke, eller også så er der rigtig, rigtig mange planeter derude, der i princippet kunne ligne jorden. Hvor sætter du dine penge? Jamen, det kunne også ligge et eller andet sted midt imellem, det selvfølgelig, men jeg vil i hvert fald være overrasket, hvis jorden, i hvert fald som, hvad skal man sige, de ting, vi kan måle, altså at det er en størrelse og afstand fra stjernen osv., er unik. Altså, det er ikke det, det tyder på. Jeg vil skyde på, at at det ikke er sådan. Men det er jo netop præcis det, vi finder ud af, så det er et gæt selvfølgelig, men altså, det ser ud som om, der er rigtig mange små planeter omkring andre stjerner. Og det store spørgsmål er så, vil der så være liv på de her stjerner, ja, ikke? Det er, eller på planeterne, ja, for stjerner. Ja, nej, selvfølgelig på planeterne. Ja, ja, det er jo et enormt interessant spørgsmål, men og det er et spørgsmål, jeg ikke kan svare på, fordi jeg ved ikke, der er ikke nogen, der ved, hvordan livet opstod på jorden. Det er et stort spørgsmål. Men vi kan i hvert fald snakke om der er omstændighederne for liv, som der er her på jorden, omkring andre stjerner. Og det er så det store åbne spørgsmål. Ja, det er det bestemt. Ja, men vi siger jo også, altså igen, hvis altså Keplers mission er at finde planeter, der ligner jorden, som der kunne være liv på. Hvad hvis de så ikke finder nogen? Altså hvis I ikke finder en en-til-en størrelse med en sol, der har samme intensitet som vores sol, og en planet, der har samme størrelse og atmosfære osv. osv. Har man så spildt, hvor mange millioner, milliarder kroner, dollars har man spildt? 700 millioner dollars kostede den. Ja. Nej, det har vi jo ikke, fordi så finder vi ud af, at jorden er unik, og det er jo i virkeligheden også det vil være et enormt interessant resultat også, synes jeg, men jeg tror, det er ret urealistisk. Men det vil jo også være interessant, så det betyder meget for vores selvforståelse, tror jeg, om vi er helt unikke i universet, eller om vi bare er en af mange. Og det er jo det spørgsmål, vi prøver at svare på. Så begge udfald vil være interessante, synes jeg. Så. Ja, så er det jo op til Kepler-missionen at afgøre, om jorden er helt unik eller en ganske almindelig planettype, som der findes mange af i universet. Hvad tror du, kære lytter? Fortæl os om din mening på vores Facebook-side, 3. planet fra solen. Tak til dig, Lars Bukhave, fordi du kom forbi Radio 24/7 studier til en snak om liv på andre planeter. Tak. Nu skal vi tilbage på jorden og se på naturen omkring os. Evolutionen er en rigtig god problemknuser, og det kan vi mennesker lære af. Det gør ingeniørerne faktisk allerede. Det er en disciplin, der hedder bionik, og det fortæller udstillingschef på Statens Naturhistoriske Museum, Hanne Strauer, til vores reporter Tue Nielsen. Han starter ud med at spørge om der er ting fra vores hverdag, som vi har kopieret fra dyrenes anatomi. Jamen, der er jo nogen, som man kender udmærket. Når man tager på stranden om sommeren, eller hvis man tager et eller andet sted hen, hvor der er et koralrev, og man skal dykke, og man skal svømme, så er der rigtig mange, der tager svømmefødder med. Og det er jo i virkeligheden en efterligning af noget, vi har set hos en masse dyr, især hos for eksempel ænder, eller andre svømmefugle, at de har svømmehud mellem tæerne, og de dermed får en bredere og flade at svømme med. Og det er super smart, for så svømmer man simpelthen bedre. Så det har vi kopieret direkte fra den slags fugle. Der er også nogen, der har kopieret delfinens finne. Det er en svømmefod, som er støbt i en, hvor man stikker fødderne ned i en sko, og så har man i virkeligheden en delfinhalefinde at svømme med i stedet for. Det fungerer også rigtig godt. Så det er sådan et lidt mere banalt eksempel på, hvordan vi kan efterligne naturen. Helt tilbage i 1600-1800-tallet var der jo også mennesker, der prøvede at flyve, og det kan sikkert også være tidligere, ved at putte vinger på sig selv. Man tog simpelthen et par svanevinger, og så spændte man den fast på vingerne, og så hoppede man ud for et eller andet tårn, og så tænkte man, jamen altså, hvis en fugl kan, så kan jeg også. Ja, det var en rigtig dårlig idé, for de faldt jo ned og døde af det. Så det var ikke, kan man sige, det kunne man ikke efterligne helt så banalt som det der. Men i dag er der jo, kan man sige, flyingeniører, som kigger meget nøje på, hvordan en rovfuglevinge egentlig fungerer. De kigger på det i vindtunneler, og det er igen noget med den turbulens, der opstår omkring en kant. Hvis man kan mindske den, så får man faktisk et bedre løft. Og det her, når man er ude i en lufthavn, så kan man se, at rigtig mange moderne flyvemaskiner, de har sådan en vinge, der lige til allersidst, så bøjer den op i næsten en 90-graders vinkel, så har man ligesom spidsen af vingen, den vender opad, og det ser meget mærkeligt ud, men det er faktisk en efterligning af det, man ser på rovfuglevinger. Eller det ser jo ikke ud ligesom en rovfuglevinge, men det gør det samme. Det er, at det mindsker den turbulens, der er omkring kanten af vingen, og det gør altså, at flyvemaskinen flyver mere effektivt. Findes der andre eksempler på, hvor det er et menneskeligt forsøg på efterligne naturen, den er mislykket, som du taler om flyvende her til at starte med? Ja, det er der flere eksempler på. Og der er nogen, hvor at man bliver ved, fordi at det ville være så fantastisk, hvis det kunne lykkes. Og et godt eksempel er sådan noget som edderkoppesilke, et edderkoppespind. Hvis man har prøvet at gå ind i et edderkoppespind, så ved man, at det i virkeligheden er meget, meget stærkt i forhold til, hvor enormt tynd sådan en tråd er, så er den både meget, meget stærk, og den er samtidig enormt elastisk. Og det er jo nogle meget vigtige egenskaber. Og der har man faktisk tænkt, hvis man nu kunne lave det her edderkoppesilke i enorme mængder, så kunne man lave nogle tove, som var helt vildt stærke, altså som simpelthen ikke kunne gå i stykker, og som samtidig var meget elastiske. Og måden, man har gjort det på, det er, at man har fundet ud af, hvad det er for et protein, som silken er lavet af. Den er nemlig lavet af protein. Og proteiner, de er ret smarte på den måde, at de er kodet for af et stykke DNA. Og så har man fundet det DNA i edderkoppen, der koder for det her protein, der laver silken. Og så har man proppet det DNA ind i en ged, og så har man malket geden, som har lavet proteinet. Og så har man fået noget ud, som mindede meget, meget lidt om edderkoppesilke. Og det var så, kan man sige, det gik lidt galt. Og det, der er gået galt, det er, at det DNA, som er i geden, det kan faktisk godt lave silken, men, eller lave proteinet, men for at protein skal være præcis lige sådan, som det er i en edderkop, så skal det også foldes på en ganske særlig måde. Og det har DNA'et altså ikke gjort. Det er muligt, at der skal andre enzymer og andre proteiner til stede, for at det kan foldes på præcis den måde, så det bliver lige så godt som i en edderkop. Så det er altså ikke lykkedes endnu, selvom man er kommet altså 99% af vejen, så har man ikke fået lavet det endnu. Og et andet eksempel på noget lignende, det er faktisk det er muslingelim. Hvis man har prøvet at vriste en blåmusling fri fra en sten eller en pæl, den sidder på, så vil man opdage, at det kan nogle gange være rigtig, rigtig svært. De sidder fast med nogle små tråde, der hedder byssustråde, og de kan sidde enormt godt fast med de der tråde. Og det har man kigget på, hvad det er, der gør, at de sidder så godt fast. Og det viser sig, at de laver faktisk, de udskiller en lim, de her muslinger, som virker helt fantastisk godt under vand. Og det er jo meget specielt for lim at virke under vand. Det er der ikke noget af det lim, vi bruger, der overhovedet gør. Og så har man tænkt, det var virkelig smart, fordi hvis man kunne efterligne den lim, så kunne man jo bruge den til operationer. Så kan man lime et indvendigt sår sammen og uden at sy, og så vil helingen være hurtigere og mindre smertefuld. Så man har prøvet at få lavet det her muslingelim lidt på samme måde som med geden, men med edderkoppesilken, men det virker altså ikke. Det er ikke lige så godt. Så det er den der heller ikke endnu. Nej, den er der ikke helt endnu. Men jo mere vi kigger nysgerrigt på naturen, jo flere idéer får vi nok. Nu skal vi ud på videnskabelig likvideringsmission. Som en anden agent 007 skal vi ud og aflive nogle af de utålige myter, der huserer rundt omkring. Vores første mission er at rydde op og aflive nogle af de myter, der baserer om menneskets hjerne og hvordan den fungerer. De er derude alle vegne. Hjernemyterne. Nu er det nok. Vi skal have aflivet dem. Tredje planet fra solen er taget på mission for at aflive hjernemyter. For at det skal gå humant for sig, har vi brug for en læge, og ham har vi her. Jeg hedder Troels Kjær. Ham kan vi bruge, fordi han er overlæge ved neurofysiologisk klinik på Rigshospitalet, og så er jeg ekstern lektor ved Københavns Universitet. Nu har vi altså afliveren, eller bødlen, om man vil. Ikke mere snak. Lad os komme i gang med at aflive nogle myter. Hjernemyte nummer 1. Og Troels, vi skal jo til at aflive nogle hjernemyter, og den første aflivning, hjernemyte nummer 1, det er et udsagn, der siger, hjernen holder op med at udvikle sig, når vi rammer puberteten. Hvad siger du til det? Det vil altså sige, når kroppen mere eller mindre er færdigudviklet, så er hjernen det også. Det har man troet rigtig længe, men det tror vi ikke mere. Vi ved, at hjernen udvikler sig hele tiden. Det er bare sådan, at i de første leveår, der bliver den bedre, den får flere celler, den får flere forbindelser først og fremmest. Mens efterhånden, som vi bliver ældre og ældre, så er det nedbrydningsmekanismerne, som ligesom vinder. Så det med, at den holder helt op, det passer ikke, men balancen forskubbes lige så stille, jo ældre vi bliver. Så det vil også sige, at vi kan hele tiden lære nyt, vi kan hele tiden skabe nye forbindelser. Men vi så har, og vi er oppe og kæmpe mod nedbrydningen. Ja, det man kan sige, det er, at man har jo altid vidst, at man godt kunne lære nyt selv efter puberteten. Men det, man har forklaret det med, det er, at forbindelserne ændrede sig, altså forbindelserne mellem nervecellerne, som er dem, der i vid udstrækning koder for hukommelse, de ændrede sig, når vi lærte noget nyt efter puberteten. Men det, der er nyt inden for de seneste årtier, er, at nu kan vi pludselig se, at vi kan danne nye celler. Altså, vi er ikke bare afhængige af forbindelserne mellem cellerne, men der er faktisk dele af hjernen, hvor der hele tiden dannes nye celler, og at det også er en del af at lære nyt. Hidtil troede man så, at man ligesom også havde det antal forbindelser, der så blev rykket rundt? Eller hvordan troede man før? Ja, altså siden man har fundet ud af, at hjernen har en central betydning for den måde, vi tænker og handler på, og det er jo over 100 år siden, så har man i begyndelsen tænkt, at hjernen den udviklede sig i fostertilstanden fra sådan et langt neuralrør, som sådan en bule for enden af neuralrøret. Og den bule, den fik noget hjernebark. Hjernebarken, det er cellerne, og den hjernebark, den vokser ud inden fra dybet af den her knold. Det vil sige, at i fostertilstanden, der får vi altså de første dannelse af hjerne, og mens fosteret modnes, så vokser de her hjerneceller altså ud, og hos de fleste mennesker, der vokser de heldigvis ud, og barken kommer til at ligge yderst. Der er nogle få sygelige tilstande, hvor hjernebarken kommer til at ligge ind midt i det hele, og det er ikke så smart. Men vi fødes altså med en hjernebark, der ligger yderst på hjernen. Så skal der ske en reorganisering af den, og noget af det er, at man fjerner nogle celler. Der er kommet for mange celler ud, så der sker en fjernelse af unødvendige celler i den helt spæde børnealder. Og derefter så har man nogenlunde de celler, man skal have, og så begynder man i stedet for at lave forbindelser mellem nervecellerne. Det har sådan været den klassiske opfattelse, og at hos folk i puberteten og derover, der kunne ikke dannes nye celler, der kunne de kun forsvinde. Og hvornår skete så den opdagelse? Hvornår fandt man så ud af, at det kunne faktisk godt ske? Jamen, der er lavet nogle spændende studier sådan i 90'erne og i 00'erne, hvor man har kigget på først forsøgsdyr og så også på mennesker, hvor man kan se, at der er tegn til, at celler kan regenerere, specielt i et område, der hedder hippocampus. Hippocampus ligger i vores tindingelap, og det er ikke sådan en helt almindelig hjernebark, det er sådan en anden slags hjernebark. Og der har man vist, at der regenereres nye celler i ret store mængder. I store mængder, altså er det sådan nogle celler, der kan vandre ud til andre dele af hjernen, eller bliver det omkring hippocampus? De bliver omkring hippocampus, så derfor kan man ikke, hvis man nu mister funktionen i et andet, mere almindeligt hjernebarksområde, for eksempel synet, så kan det ikke repareres ved hjælp af de her celler, som det ser ud nu, men det er måske bare et spørgsmål om tid. Og de her celler, er det, hvad er der specielt ved hippocampus? Hvorfor tror du, der er stamceller der? Hippocampus er ikke det, vi kalder neokortex. Det er noget, vi kalder argikortex, som er opstået på et andet tidspunkt i udviklingshistorien, og derfor har det nogle helt andre karakteristika. Den er for eksempel trelaget, hvor den almindelige kortex, den almindelige hjernebark, er sekslaget, og så ligger den underligt krøllet rundt, og nogle af de ting er måske omkring den struktur, måske omkring dens dybe beliggenhed, måske omkring, at det bare er opstået på en helt anden måde, gør, at der er nogle andre funktionelle forhold. Og hvad bruger man den til? Det er den del af hjernen. Man bruger hippocampus først og fremmest til det, vi kalder konsolidering af hukommelse. Det vil sige, at har man noget korttidshukommelse, som skal læres, og man skal huske det også i morgen eller om et år, så er hippocampus med til at stå for den proces. Så håber jeg altså, at vi en gang for alle har fået aflivet den myte. Hjernen kan altså både udvikle sig, den holder ikke op efter man er i puberteten, men man kan sågar også danne nye celler. Og således blev den hjernemyte aflevet godt og grundigt. Tak til Troels V. Kær, der er overlæge på Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet. Fluelarver, der renser uhelbredelige sår, det er noget, man i sundhedssektoren har kendt og brugt i lang tid. Men nu har en dansk forsker fundet ud af, hvorfor det virker. Allerførst skal vi dog lige møde Lis Kirkedal Bunder. Hun er sårsygeplejerske på Bispebjerg Hospital, der er specialiseret i at behandle sår, der ikke vil hele. Her forklarer hun, hvordan hun bruger laverne. Altså, det er en lille, ligesom en tepose på alt fra 2-5 cm til 5x5 cm. Og det er sådan en lille en, den kommer flyvende til os, og den er ikke tykkere end et tepose. Og den lægger man simpelthen direkte ned i såret, og så får de lidt væske til at starte med nogle våde servietter osv., og ellers så får de simpelthen næsten lov til at passe sig selv. Og så fylder de lidt mere i tykkelsen, når de kommer ud, fordi de jo vokser, de her små væsener. Men det er en meget let og håndterbar måde at lave soppehænden på, når de er i teposen. Nogle gange får vi dem også som frie larver, så er de ikke i de her teposer. Men så laver vi sådan et lille bur hen over såret, så at vi ikke får dem ud over det hele. Men de vil alligevel krybe tilbage til såret, for det er der, at de kan lugte mad. Hvad synes patienterne om det her med, at der kommer larver i deres sår? De synes, det er spændende. Og især medpatienterne, de går også meget aktivt ind i den her snak. Men det er effektivt. Frank Nielsen har døjet med et sår på anken, der i 2 år ikke har villet hele. Nu skal han have hjælp af fluelarverne. Men hvad synes han om det? Det har tankemæssigt har det været en mærkelig fornemmelse. Men jeg har ikke haft nogen problemer overhovedet med det. Jeg slet ikke kunne mærke det faktisk, stort set. Ja, det er det, der har gjort det rent psykisk lidt underligt, at man skulle vende sig til, at man har levende fluer rendende rundt nede i et stort sår, man har haft store problemer med. En kirurgisk pincet og en massenbarme. Tak. Så vi lige skal knippe lidt dødt væv hernede i bunden af såret. Jeg drejer dig lige lidt mere, tak skal du have, så klipper jeg lidt dødt væv. Ja. Se nu. Så er jeg glad for at se, at det kan bløde lidt. Så er der liv. Så er der liv. Sådan. Nu har I brugt fluelarver til i dag. Ja. Anders Skov Andersen lavede en PhD om fluelarver. Han ville finde ud af, hvad der var for nogle stoffer i madikkerne, der renser sår. Vi fandt ud af, at de udskiller et stort arsenal af forskellige proteaser. Proteaser, kan du forestille dig, det er et enzym, der er sammenlignet med sådan en lille saks, som så klipper det døde væv i stykker. Og så fandt vi ud af, at de udskiller et stof, der er utrolig aktivt antimikrobielt til at slå stafylokokker og streptokokker ihjel. Hvordan virker de her fluelarver så? Jamen, fluelarverne, de virker jo i sårene, som de gør i naturen. Hvis du forestiller dig, at for eksempel du har en død elefant, så vil der komme tusinder af fluer og lægge æg på den her elefant i løbet af kort tid. Og fluelarverne vil så gå i gang med, og når æggene klækkes, så vil fluelarverne gå i gang med at nedbryde elefanten. Og det kan de gøre på 7 dage, så du kan forestille dig, at det er nogle relativt potente enzymer, som de udskiller. Og det er det, man sådan set benytter i sårbehandlingen. Selvfølgelig skal man ikke nedbryde en elefant. Man skal fjerne det døde væv fra patientens sår. Så det fluelarverne gør, hvis jeg forstår det ret, det er, at de ligger inde i den her pose til at starte med, så brækker de sig ud over det døde sårvæv ind i såret, for så at suge det op som sådan en slags væske af gammelt blod og sårvæv, og hvad der nu ellers kan være inde i sådan en sår. Det er et meget, meget billedligt udtryk for, hvad de rent faktisk gør. Det er helt rigtigt. Man kan sige, at de brækker sig ud gennem posen, og så suger de det op, der bliver gjort flydende. Og det smarte er jo så, at den cocktail af enzymer, de udskiller, den rører kun ved det døde væv. Så det vil sige, alt det sunde og raske væv nedunder, det bliver så frilagt, og det kan så komme i gang med hele. Hvorfor er fluelarverne mere effektive, end lægerne er? Hvis en kirurg skal rense op i et sår, så vil han som regel altid fjerne dødt væv, til det begynder at bløde. Det vil sige, at han er nede i det raske væv. Og der har han jo så, kan man sige, i sagens natur taget lidt for meget. Det gør fluelarverne ikke. De spiser kun lige til kanten af det raske væv, og så vil de søge hen et eller andet sted, hvor deres enzymer er effektive til at optage det nedbrudte væv. Hvordan kan det være, at du blev inspireret til at lave en PhD omkring fluelarver? Jamen, jeg var ude på Bispebjerg Hospital, og der så jeg sådan en behandling af en ældre dames ben. Det var meget stort sår, meget gråt, og altså, man tænkte, puha, det der ben der, det skal sættes af under knæet. Og så var der en, der sagde, at vi skal lægge fluelarver i. Jeg tænkte, fluelarver, hvad er det for noget hokus pokus? Men blev skide nysgerrig, og jeg tænkte, det må jeg se. Og var ude og så dem lægge de der larver i en pose, og efterfølgende så var jeg så over og var med til at kigge hver dag. Og den første dag, hvor vi var ude, og så dem fjerne den pose, og nede under, hvor der havde været helt gråt dagen før, der var fint rødt. det var granulationsvæv. Man tænkte, det der, der er helingspotentiale, sammenlignet med resten af benet, som jo stadig, eller resten af såret, som stadig var helt gråt. Og der tænkte jeg, det som de har udskilt her, det må der være potentiale i, og det må man kunne lave kunstigt. Ja, du siger selv, der er potentiale i det her, men hvor meget potentiale er der i det for at blive i det udtryk? Hvor langt er vi i den her proces med at kunne erstatte fluelarverne med noget andet, noget der er bedre, eller hvad skal jeg sige, en form for behandling? Altså, der er rigtig mange forskningsgrupper rundt omkring i verden, som arbejder på de forskellige enzymer, som der er. Men den cocktail af enzymer, som fluelarverne udskiller, den er meget, meget specifik. Også meget kompleks, så indtil videre, så er vi der, hvor vi er begyndt at have alle stumperne, men vi har ikke det hele, altså ikke det fulde billede af, hvordan den cocktail skal skrues sammen. Fordi det, der vil være nærliggende, det vil jo selvfølgelig være at tage de kunstige enzymer, man så kunne lave, og tilsætte dem til en bandage, og så kunne man sådan set bare bruge den i stedet for fluelarverne. Og fluelarverne er jo en relativt dyr behandling, men fordi den er så hurtig, så er den kosteffektiv alligevel. Det vil sige, lige nu der er vi i gang med et puslespil, og vi har måske hjørnebrikkerne, og vi har det samlede billede af, hvordan det skal komme til at være. Men vi mangler alle dem inde i midten, eller hvordan at forstå? Jeg vil sige, vi har snarere alle brikkerne inde i midten, og så mangler vi rammen udenom, hvor man finder ud af, hvad vil være den bedste måde at levere det her til et sår, så man kan... Altså man kan sige, skal det være en creme, skal det være et plaster, skal det være en aktiv bandage, skal det være noget man sprøjter ind under huden, så videre. Det er stadig meget uafklaret, og der vil det også komme meget an på de næste mange år. Der kommer vi til at se en kæmpe stor stigning i antallet af mennesker, der har kroniske sår. Og jo flere mennesker, der bliver og der har kroniske sår, jo mere attraktivt vil det så også være for medicinalfirmaer eller whatever at gå i gang med at udvikle det her. Så lige så snart, at hjørnebrikkerne, så for at sige, eller rammen bliver lagt op, så har vi sådan set til at fylde ud i midten. Så det er ikke science fiction og ude i fremtiden. Det er det bestemt ikke. Det var Tue Nielsen, der stod for det indslag. I går var det PhD-dag på Aarhus Universitet. Det skal ikke forveksles med hverken P-dag eller D-dag. Nej, PhD-dagen var en dag, hvor det sundhedsvidenskabelige fakultets godt 600 PhD-studerende havde mulighed for at møde hinanden, præsentere deres forskning og for at netværke. Vi skal faktisk ikke så frygteligt langt tilbage i tiden, før PhD-titlen var helt ny i Danmark. Nu er PhD'erne at finde alle vegne, og så godt som et must, hvis man skal drive det til noget i universitetsverdenen. Lise Vågensen Bak er prodekan for talentudvikling på Aarhus Universitet Health, det der tidligere hed Sund, det vil altså sige det sundhedsvidenskabelige fakultet, og hende har jeg med på en telefon her. Velkommen til dig, Lise. Ja, tak. Hvad gik den her PhD-dag ud på? Jamen, den går ud på, at vi samler alle de PhD-studerende, som nu er indskrevet på det sundhedsvidenskabelige fakultet, og så får de lov til at præsentere det, de går og arbejder med, og netværke med hinanden. Ja, du i din fine titel, der lyder det, at det hedder, at du er prodekan for talentudvikling. Det lyder meget managementagtigt. Hvad betyder det egentlig? Ja, det betyder jo, at vi prøver at lære. Jeg skal jo stå for at lægge en strategi, hvordan vi får udviklet de bedste talenter fra prægraduat forskning. Det vil sige, at de starter med at lave forskning som studerende, og så over i PhD-forløb, og så videre i postdoc. Så prægraduat, det vil sige, altså mens man ikke, men inden man er blevet færdig som kandidat, inden så begynder du allerede. Kandidat, ja. Der har du allerede sagt til dine lektorer og så videre, at de skal holde øjnene åbne, de skal ligesom trykke på, prik på skulderen til nogle af dem, de mener har potentiale. Altså det vil jeg gerne vide. Altså det har de jo gjort et stykke tid her. Ikke? Vi jo heroppe har vi haft det her forskningsår, som blandt de medicinstuderende, så har været en stor succes, og vi indskriver faktisk 100 om året. Og det har været noget med, at de medicinstuderende, som finder det interessant at skulle lave et forskningsprojekt, at de har fundet nogle vejledere, som de synes, de kunne arbejde sammen med. Det er jo meget sådan med hensyn til, at man nu synes, de er nogle dynamiske og inspirerende forskere, eller om det er emnet, der trækker. Ja. Det kan variere lidt. Hvorfor er I så fokuseret på at få fat i de her PhD'er, få fat i de her unge forskere? Jamen, vi skal jo, for det første vil universitetet selvfølgelig gerne have noget forskning, og Nu ser jeg det også som, at vi er jo sundhedsvidenskabelig fakultet, og vi skal jo også sikre, at den patientbehandling, som vi ligesom skal danne grundlaget for fremadrettet, at det er den bedste. Og der mener vi, at der er stor del at have noget forskningserfaring, en kompetence eller en kvalifikation blandt andre. Ja, altså du ja, sagde, patientbehandling skulle gerne være forskningsbaseret. Ja, du sagde, eller jeg sagde her i indledningen, at der er godt og vel 600 PhD-studerende indskrevet på Aarhus Universitet på det sundhedsvidenskabelige fakultet. Ja. Hvad, altså, der er jo ikke plads til dem alle. Man kan vel sige, at PhD'erne for universitetets vedkommende er sådan, det er sådan en art udskillingsfelt, hvor I rekrutterer den kritiske masse, der er nødvendig for at finde frem til de allerdygtigste forskere. Lidt på samme måde som i sportens verden, for der er rigtig mange drenge, der skal løbe rundt på fodboldbanen, før man finder en Michael Laudrup. Alle kan jo ikke blive Michael Laudrup, og alle kan heller ikke blive forskere efter en PhD. Er det ikke bare et frygteligt spild, så? Nej, fordi jeg ser det ikke helt som det, du beskriver som et udviklingsræs. Nej. Fordi jeg ser, at de får flere ting i sig. De får selvfølgelig de går igennem en udfordrende forskeruddannelse. Man er selvfølgelig koncentreret om et forskningsprojekt. Men de får jo også et varieret kursustilbud. Og i den samlede pakke, så får de noget udviklet nogle akademiske, organisatoriske og nogle personlige kvalifikationer, som gør, at selvom de ikke lige kommer til at forske, har de jo nogle kvalifikationer, der gør, at de kommer til at arbejde på et højere niveau, end hvis de blot havde en kandidat. Kan du være mere præcis? Hvad er det præcis? Kan du komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle egenskaber, de så lærer sig i den her treårige forskningsuddannelse? På akademisk, så lærer de jo at tænke analytisk og kritisk. Og det har man behov for sidenhen, når man kommer ud i klinikken og skal tage stilling til andre, til nye artikler inden for det område, de nu er angående, altså hvad der kommer af ny viden på de specielle sygdomsområder. Og det kan også være nye behandlingstilbud, som bliver publiceret, så man skal kunne gennemskue, om de nu er bæredygtige eller ej. Og der kræves der en vis analytisk tilgang og kritisk stillingtagen til for eksempel de statistiske metoder, der er brugt om de eksperimentelle metoder har været rigtige. Det kræver, at man selv har prøvet at have en træning i den slags analytisk tankegang. Og det vil så igen i sidste ende komme patienterne til gode. Så du mener altså, at de her PhD'er, de får kompetencer, som både det private erhvervsliv og også den offentlige sundhedssektor kan bruge. Hvad inden for den private, kan du komme med nogle eksempler der? Hvad er det, man kan, hvis jeg nu sad og var virksomhedsejer inden for biotek, hvad kunne jeg så bruge en PhD i forhold til en kandidat? Altså det, som vi prøver at arbejde på her, ikke, det er at få dem mere fokuseret på udvikling af organisatoriske kvalifikationer, som kan være teamleder og projektleder. Og det, at man kan kombinere tværfaglige discipliner, for eksempel at være kreativ og innovativ. Det er nogle ting, som vi prøver at lægge større vægt på. Vi har forsøgt at gøre det i løbet af de sidste år, men vi også gør det fremadrettet. Og det er netop for at gøre erhvervslivet mere interesseret i det her i PhD'erne. Ja. Og ja, vi har jo sådan, på vores felt med beskæftigelsesgraden, det er noget, vi bliver mere og mere fokuseret på, og indtil videre ligger den over 94%. Okay, det lyder rimelig godt. Og det viser sig, at altså det er så fra 2008, den undersøgelse er lavet, at de får faktisk stillinger, hvor de er ledere omkring og fokuseret omkring forskning ude i de private organisationer. Men når man så starter i regionen. Men indgår i en tydelig kontrakt med de her håbefulde forskere, altså at de er med i et udskillingsforløb, og der kun er plads til de allerbedste, det vil sige dem med det bedste netværk, dem der har en god relation til deres vejleder, og den her vejleder måske også rigtig dygtig til at hive midler hjem, og ikke mindst dem, som kan arbejde og præstere i et benhårdt miljø, der er kendetegnet ved konkurrence og usikkerhed om ansættelsen. Hvad gør I for ligesom at ruste dem til noget andet også? Altså det gør vi jo ved, vi i tale sætter meget det her med vejledningsprocessen. Vi prøver at sikre, at vi har nogle klare kvalifikationer på, hvad der skal til for at indgå i et PhD-forløb. Altså, hvad kræver vi af ansøgerne? What are we looking for, at vi begyndt at indføre? Og så vil vi gerne have nogle klare definitioner på, hvad får man så ud af at være i den her PhD? Godt. Hvad de kan bruge det til. Og så det, jeg vil så sige, det var, at inden for lægevidenskaben er det lidt specielt, fordi mange af de her PhD-studerende, de ved jo godt, at de skal ud og have en klinikansættelse efterfølgende. De får noget ekstra ballast, så de kan lave en bedre patientbehandling, og det er selvfølgelig også godt for deres CV. Godt. Tak til dig, og Lise. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at de fortsætter med at lave forskning ude i klinikken også. Vi har ikke mere tid. Tak til dig, Lise Vognsen Bak. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. Ja, der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at der vil blive tildelt færre Ph.D.-titler ud i fremtiden. Så lad os håbe på, at erhvervslivet kan se en idé i at hyre akademikere, der har 3 års forskertræning med i bagagen. Vi når ikke mere i dag. Tak til Lise Vognsen Bak fra Aarhus Universitet. Ikke flere stjerner og eksoplaneter. Ikke flere sårædende madikker. Ikke mere aflivning af hjernemyter. Ikke mere bionik og ikke flere PhD'ere. Mit tredje planet fra solen, der er produceret af Experimentarium, er slut. Hvis du er gået glip af programmer, så kan du jo gå ind og finde dem på vores hjemmeside, Radio 24/7. Her kan du så dykke ned og finde tredje planet fra solen, og her kan du downloade alle de tidligere programmer. Du kan også med jævne mellemrum besøge vores Facebook-side og se, hvad vi ellers finder af sjove historier, som ikke finder vej til programmet. Men som sagt er programmet slut. Mit navn er Charlotte Kolby. Nu er det tid til nyheder.